الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى موسى عليه السلام کله چې قوم نه فارغ شو او دا غي عذر یې واورید چې معقولو او دویم نمبر کې با پلرور هارون علیہ السلام پس راضی و اللہ رب العزت و تا هارون علیہ السلام صفائی مخ کے بیان کړه دا قرآن کې راغلل چې الله هارون علیہ السلام صفائی بیان کړه موسیٰ علیہ السلام تا علم نو داغ دا فکرو دا خیالو دا اجتحادو چه دے غلی پاتے شوے دے او دا دے قوم تا دعوت ندے پیش کرے کلی چه اغید اسغی عبادت کاؤ ندے داغی رد ندے کرے موسیٰ علیہ السلام دا گمان اویوی چی دے زمان چی ما کم حکم کڑے ہو کم عمر کڑے ہو دتا او دے میں پخپل زیبان دی خلیفہ پریخے ہو نو دے زمان آغا خلافت او نیابت پورا ندے ادا کڑے ذکر ویلی ورتا سورہ عرب کی ترشیو 142 کی چیا هارون اخلفنی فی قومی واصلح اے هارون علیہ السلام تو زما خلیفہ شاہ پدې قوم زما کی او خلیفہ بدائی چې اصلح اصلاح کوا دا قوم فساد تم پریدا سنچ زی اصلاح کوم تا زمان آئی بی نتبوم اصلاح کئے تکا کم کار چی دا منوب وی ناغا کار دا نائب وی نزمان کار داو چی زی ما دا بنی اسرائیل اصلاح کولا تبوم دا دی اصلاح کئی نو کله چې هغه کې دا گمراهی پیدا شو موسی علی السلام دا ګمان وکړ چې د اسلام نه کړی زماده امر خلاف کړی دا ورست راضی مخکې الله رب العزت د هارون علی السلام صفائی بیانې چې هغه اصلاح کړی و هغه خاموشی نه وکړي هغه غلی نو پاتې شوی بلکې کله چې دې اسخي عبادت شروع کړ نو تفوراً وي ولقد قال لهم هارون او یقینا ویلی او دی بنی اسرائیل تا هارون علیہ السلام من قبلو مخکی دراتلو د موسی علیہ السلام نا یا قومی اذ ما قوما انما فتنتم به بشکا چتا سو فتنه کې غرضول شوي او گمراه کړی شوي په دې خسره داس خستاو د پاره ډېر لوی مصیبت جوړ شو و ان ربکم الرحمن او بشکا رب ستاسو رحمان ذات ته رب ستاسو خینه دې تخکار خبرو ته وی کنه چتا صلی الله خپل رب نه پیژند کنا سلوی اخکاله د موسی علی السلام لګیا دی اتا صلی خپل رب نه پیژند او په کارو دلیلونه باندې هم اون پیژند هغه په دې صفات باندې ډیر خپې پیژندې شي چه الرحمن څنګه دا غد رحمتونو باران دی په هر باندې باندې اوس دې سوچ نه کوي دې تنو هارون علیہ السلام ورته وی چې بنی اسرائیلو تاسو د فرعون نه چا خلاص کړې در هم در باندې چا کړو تاسو له پدریاب کې دولس لارې چا جوړ کړې در هم در باندې چا کړو تاسو له په صحرای سینا کې د یوې کټینا دولس چینې چاروان نکړې وي در هم در باندې چا کړو تاسولا رحمه اسمانی رزق قومن او سلوه چا نازل کلیو تاسو باندی دوریز سوری چا کلیو دس یو رحمت خو ندی داو کنا نوام نفی جندو دس خی کلیو دا دور کارونا و دمر رحمتونا و دمر برکتونا چه تاسو سخی تا پسجده شویم وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بِشَكَرَ رَبُّ ستاسو خډیر مهربان ذات ته چې تاسو باندې قدم په قدم باندې رحمتونه او برکتونه دي سوچو کې فکر وکې فَتَّبِعُونِي نظم تابعداري وکې تابعداري دي ته وي چیزا سکوم نواغا کوئیں تابیداری پا عمل کی فاتبعونی اے بنی اسرائیلو ما تا گو رہیں ما اسخی عبادت کرے ما اسخی تا سجدہ کرے دا زخو دا اللہ عبادت کو ما اللہ تا سجدے کو ما نما تا گو رہیں تا سم زما پشانت عمل کوئے اللہ تا سجدے کوئے اللہ بندگی کوئے فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي او قبولتیاو کې زما د حکم او زما د امر اطاعت په قول کې راضي چې زه سويم نظم خبره ومانه دې ته اطاعت وي چې زه سکوم نو هغه سي عمل وکې دې ته اتباع وي دا فرق دی دیو جنا اللہ تا نسبت دے اتباع نکیگی چرتا دیر کم بی پبلا معنی سرا ذکر آغا سوکوی نی چکنی آغا سکی نمون با آغا کو آغا سوکنوی نی ہاں دا آغا قول شتا دا آغا ویناشتا دا آغا امر شتا نو ذکر دے کہ وی چاتی اللہ و اطیع الرسول اللہ خبر او منے او پیغمبر خبر او منے نو دا پیغمبر یو تابیداری دا اتباع دا نو آغا با دا آغا عمل تا گوری او یو دا آغا اطاعت تا نو دا آغا قول تا با گوری نو دا پیغمبر فعل تا قتل او آغا سی قول دیتا دا پیغمبر اتباع و تابیداری وی او دا پیغمبر خبر من القول من ال دیتا دا آغا اطاعت وی دا آغا دوالا کی دیش او دا اللہ پا حق کی صرف اطاعت راغلے او باغی کی حکمتم دارے چکلتا دا پیغمبر تابداری اکڑاو اغس عمل لیوکم نو دا عین دا اللہ تابداری شوکانا ذکر آغا خود زن نسنکوی نو گورا دمرا زبردست بیانو تکڑیو هارون علیہ السلام دیت اصلاحوی کنا او دیت امر بالمعروف ہوئی کنا لیکن بنی اسرائیل وی مونگا دا کمزوری ملا خبر نمانو او دیر اچت خلقو کنا اگر هارون علیہ السلام پا خبر باندی پروان ساتلا او چې موسی علیہ السلام راشي او هغه مونږ ته وی چې دا کار خنډ نو بیا به هغه وخت سره ګورو شیطانی کار داسې ناکاری کنه چیرې زمرا اوس خیبان نه ماین کړو چیرې اوس پال آسان باندې اس خېچ ته پریدي دا د هر ګمراه انسان عادت ته ښا سلویخ کالا او پی خواری شوی اجی گمراہ کیگی نو پیو سات کے او بیا بیڑو تا ہدایت او اصلاح کولی نشی تم نو ناکارا زہر دی دی گمراہ او دی شیطان ہے قالو لن نبرہا علیہ عاکفینا اوی بنی اسرائیلو مونگا خود دن نخوزو لن نبرح نن استاپ خبر مونگا یقین نکو لن نبرح امیشب ایو مونگا علیه آکفین دیس خیتا ناستا دد بندگی بکو دد عبادت بکو نی پریدو حتی یرجعی لینا موسیٰ ترغی پوری چی واپس راشی مونگتا موسیٰ علیہ السلام او اگا بیا سووی نو بیا وگورو و ترغی پوری مونگ نشو خوزیده مونگ انتظار کود آگا اللہ رب العزت صفائی بیان کرا دا حارون علیہ السلام چی اگا خپل کار کرده پل ڈیوٹی ادا کرده اده موسی علیہ السلام خلافت او نیابت هغه په ځای کړی دی اوس موسی علیہ السلام تخو علم نو کنه نو چې نو اوس را شو ګور قال یا هارون موسی علیہ السلام راغې خپل رور لاند او وی چې اے هارون ما منعک اذ رایتهم ظلوا تسشی منکلی کل چی تاولی دو بنی اسرائیل چی گمراہ شو اللہ تتبعن ما پتی ولی نرات لی پا منڈا منڈا کوئی تورتا صاحب دا بحر دا مانا کئی دیکھو دیر قوی نا دیکھو مفسر دے محقق دے نغتی دا مانا آخلی ما پتی براغلی وی کنا لیکن دا معنا مناسب نه ده ذکر است کلام د دې سره مناسب نه دي اف عسویت امری موسی علیہ السلام ورته چې تا زما د امر خلاف ورزی وکړان نو امر خواغ دانو کړي چې کله دې کې سکش کړه پیدا شي نو تو ما پس را منډکه دا امر خو نشتا امر جداو هغه په دوی معنا کې دي سشی من کړي تا کله چې ولي تا بني اسرائيل ولو چې گمراه شو د سخی په عبادت باندې مبتلا شو الله تتبعن زما تابعداری دی ولې نکول په عمل کې تا خو ځلی دلیو مکنه چې دی بني اسرائيل و زما په مخ کې غلط حرکت وکړ نو ما به سره سچل کو تا به ما سکړیو کنه دی چې کله ما نه مطالبه وکړه چې موږ له داسې خدایان پکار دی لکه دې قوم چې ځان له جوړ کړی دی نو ما هغه وخت کې د باندې نسپک نکړو چې جاهلانو تاسو هغه سلا په خپل زور جهل کې پراته یې انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه دا خو هلاکی دن کی خلق دے تدیدہ دن تبا کی گئے و هلاکی گئے اوس اللہ رب العزت خلاص نکڑے دے فرعون نا دید بیا غق کڑے وے کنخا او تاو تسندی ویلی دا اوس دا موسیٰ علیہ السلام اجتحادی خطائی چاگوی گن دی غلی ناس دے غق نا دے کڑے او غا پورا بیان کڑے دے اللہ تتبعن تا دما تابیداری ندکڑی ولی ندکڑی زکا آغاو تویلیو چی تب اصلاح کے او حارون علیہ السلام اصلاح کڑی دا خودتا اس علم نشتا دی افا سویتا امری آیا تا خلافو کو زما دا امرنا زما دا حکمنا ما ته حکم کړو چې اصلح فایز قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح خلیفہ شاه زما په قوم کې اصلاح وکم ولا تتبع سبیل المفسدین او چې څوک فساد کوي راغی مرګرتیا ونه کوي زماده امر خلاف دیو کو اصلاح دیو نکړم اصل جوابم دقه لخه چې دا موسی علی السلام اجتهادی غلطی ده هغه ته پته نه چې د اصلاح کړی ده نو دا هغه د امر خلاف ورزی نه ده کړی هو دا کار نه ده کړی وینه کړی دا امر کړی ده لیکن دا سي نه دی کړی چې جهاد ور سره کړی وې چ خپل مرګري ځان سره کړي وي او د نور باندې حمله کړي وي قتل او قتال جوړ شوی وي دا څه نه دي کړي ذکر واست دا غي جواب کوي کنه هارون علیہ السلام او خبره دغه ته جوړه شي وا ذکر سوره اعراف کې ویلو چن القوم استضعفوني وکادو یقتلوننی دې قوم ز کمزورې کړي هم دي ډیرو مونږ لګو او نزدی وای چې زما زی قتل کړی وي هی زما دا قتل بندوبست کو خو ما صبر نکار واغست قال یا ابن امه لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی موسی علیہ السلام د ډیر غصې په جبان دی پل رو رو حارون علیہ السلام اونیو هم دا سر نام دا گیری نوزان تیراخ کن او دا بے ورطوی چی افا آسوی تا امری تا زمان دا حکم خلاف ورزی کلی دا او اغاو تمینت کی چی ابن امہ یا دا مور زویا جواز دا مور نو سکرونو خدا مور په داسې وخت کې یادېږي د شفقت لپاره یو بنده په زړه کې چې رحم راځي نرمي راځي نو د مور په نوم سر راځي کنه دیو ته ځکه ویلي چې ابن امه ای د مور زویا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منی سما لرا د ګیرنا او د سرنا واخذ براسی اخیه یجره الیه ځان ته راخ کو دا د غصې د وجه نه معلومیږي چې ګیره به دومره پرېدی چې لاس و تاچول شي مټی کې راځي اچې دې نه کومه نه ګیره نه ده حدیث دواړه قسمه راغلي دي یو حدیث د نبی علیہ السلام قول لے اخو ډیر اعلی دے ذکر ډیر خلق دے دا سیزان تا مفکرین و مفسرین ہوئی ناغی ہوئی چی گیرا دا دا آگے سنتو نندا چیغی تا سنن حدا ہوئی عبادات بلکی دا ہوئی عادات تی لکه لباس چې عادت ته کسو کې رنگ جوړي نو یدا سدام د سنن هدا نه نه دا هغه ته حدیث نو معلوم چې نبی علیہ السلام ویلو چې وعف اللحا خالف المشرکین ګریوګ دې کې د مشرکانو خلاف وکې اگر تا بدا سنت نو معلوم نو سنن حدا نور ستوئی دا خو امر دی باقیدہ تا پیغمبر سنت دی باقیدہ قولی او دویم حدیث اگر دی چگی که دا غستل حکم شتا و یو حدیث چ نبی علیہ السلام ته نسبت شوی چې کان یاخذو من اطراف لحیته ترمذی کی راضی چې نبی علیہ السلام با ګیرا هغه استاد چا پیرانا نو ترمذی په خپل وی دا حدیث ضعیف دی راوی په کې ضعیف دی علی ابن هارون ادا غنیشته د نبی علیہ السلام نه نه ثابتو چې هغه چاپی راغستې ده غنیشته ها د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عمل شته ده هغه بخاری کې راځي چې هغه با هغه استاد موټی نه زیاته دواړه حدیثین موږ دواړه مانو چې پرې خودل او ناغستل دا اعلی خبر ازکه جدا د نبی علیہ السلام قول لی او د موټی نه زیات از قبضه نه زیات اغستل دا هم سنت دی د صحابی چې هغه په عمل کړی دی او نور صحابه ولیدل دي او رات یې په نه دی کړی مزواله سنت دی خو لیکن چې د موټی نه کمای ناغا شریعت کې ګیره نه ده یا میګتون چې بس وي دومره چې سړې پیجندې چې دا سړې دي دا نه ده شریعت کې دا حکم دی نو دا سنن هدا دي یا ابن امه لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ای زیاد مور زمان منی سمال را ده گیری زمانا و ده سر زمانا انی خشیتو کچری ما دا سکڑه وی چی دی سرم جیحات کولی پل مرگری می زان سرم مرگری کڑه وی او دی می دشمنان کڑه وی نو بیاد دین ای ریدم چی تو واپس راغلی وی نو ما تبا دیوی چی گور بنی اسرائیل دی ڈالی ڈالی کڑه زخو چتلم نو دی یو موٹیو او تابا کی افتراق پیدا کو تابا کی ڈلی جوڑ اکلیم تا دین یری دمکه د جهاد اعلان مې ذکر نه وکړې انی خشیتو بشکا زیریدم ان تقولا فرقتا بین بنی اسرائیل کتاب بیا وی چې جدائی درا استاد بنی اسرائیل پمینس کې ولم ترقب قولی او انتظار دې اونکو زما د خبرې چې ما ته ویلو چې زما تر راتلو پورې د دې اصلاح کا او کسوک پکې مفسدان پیدا کیږي نو داغي مرګرتیا مکان بیا به دغه خبره کوله نو چې بنی اسرائیل دې وړل کړو او ما پورې دې انتظار اونکو نو دی وځينا ما په دې کې د جهاد اعلان نه وکړې انور وینا میکړې دا رد میکړې دې د دې په دې عمل باندې او ما ته ویلو چې ستاسو رب رحمان ذات دې او داس خې لایق د عبادت نه دې ناغه خپل ذمہواری ادا کړې او باقاعده ځکه الله رب العزت یې مخکې صفایي وکړه چې په هارون علیہ السلام باندې د چا دا شک را نشي او ګمان را نشي چې وګوره شرک کیږي او هغه خاموشي کړی ده نه انبیا چرې نه پاتې کیږي داسې غلي چې هغه په مخ کې شرک کیږي او ګمراهی کیږي او هغه غلي پاتې شي اگر کله خلق دا ډیره خوخی چې ربز غږ مکوا بلوت نه جوړیږي او سورۃ نون کې هم الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی چې دا خلق په دې باندې ډیر خوشاله دي چې ودو لو تدهنو فیدهنون د دې دار باندې کدی پیغمبر لګونتي نرمي وکړ نو دی وتا سره ډیر نرمي وکي دې د دې ارمان دي ښا چې لو تدهنو فیدهنون کته لګون نه نرم شوی تا کې لګون نه لچک پیدا شو بس دی ودا سشي بیا ستامر غریب شي او ستا دوستان بشي ایمان ونه راوړي اسی به دي مارګری شي ولیکن الله وینا فلا تطع المكذبين لذي خبره ونه مني خبره کې باندې نرمي نه کوي خاموشي باندې کوي دا د انبیاء او شان نه ښه د موسی علی السلام دریم مقام داو دویم چې د قوم نه پس په لور سره خبره کوي هغه ته خپل عذر پیش کو چې ما منه کړی دي ما ستا انتظار کړی دی او د دې وجه نه چې تا بیا وی چې دې ډلې ډلې کړل ما کې غلطی نشتا په سورته عرب کې ویلو چې موسی علی السلام بیا سوال کو چې الله رب اغفر لي ولي اخي ما ته معافي وکيم زما دې ورور ته معافي وکيم وادخلنا في رحمتك امون په خپل رحمت کې داخل کې پوښ کړ چې زنم غلطی نه ده شوی قومم سید عذر پیش کوم وروريم سید عذر پیش کوم غلب اوس معلومی دریم مقام کې و موسی علیہ السلام راضی او د اصلي غل نه وته پوس کی چې هغه سامری دی ا خبره پاغه باندې تین کیږي نو له الله هم سزا ورکي دنیا کې او په آخرت کې هم واخر دعوانا